Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Еўрапейскі банк прагназуе значнае запаволенне беларускай эканомікі сёлета. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў са штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Гаворачы пра стан рэчаў ўнутры краіны, Барак Абама заявіў пра неабходнасць большай эканамічнай роўнасці. Амерыка вярнулася. Гэтымі словамі Абама падкрэсліў свае лепшыя дасягненні ў знешнепалітычнай дзейнасці. Больш падрабязна пра пасланне Абамы ў нашай далейшай праграме. Тысячы жыхароў Егіпту сабраліся сёння на плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру. У першую гадавіну пачатку масавых выступаў, якія прывялі ў мінулым годзе да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Удзельнікі акцыі выказваюць незадаволенасць праўленнем вайскоўцаў, якія змянілі Мубарака да абрання новых вышэйшых органаў улады. Шмат хто ў Егіпце лічыць недастатковымі крокі вышэйшай вайсковай рады, які абвясціў учора аб скасаванні надзвычайнага становішча, якое дзейнічала 30 гадоў. У Давосе ў Швейцарыі сёння пачаў працу штогадовы сусветны эканамічны форум. У іх удзельнічаюць бізнэсоўцы, палітыкі, навукоўцы з дзясяткаў краінаў. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў крызіс у еўразоне, яго ўплыў на сітуацыю ў сусветнай эканоміцы. Поспех перамоў аб завяршэнні 10-гадовай вайны ў Афганістане залежыць ад удзелу ў іх афганскага боку. З такой заявай выступіў сёння новы кіраўнік місіі ООН у Афганістане Ян Кубіш. Паводле яго слоў, да перамоў павінны быць прыцягнуты прадстаўнікі ўсіх афганскіх палітычных сілаў і грамадзянскай супольнасці. Нягледзячы на тое, што становішча ў краіне застаецца небяспечным, перспектыва мірнага будаўніцтва шырока абмяркоўваецца на ўсіх узроўнях. Раней талібы абвясцілі аб планах адкрыць палітычнае прадстаўніцтва ў Катары для правядзення прамых перамоваў з ЗША. Вашынгтон заявіў, што такія перамовы могуць адбыцца толькі пры згодзе афганскага ўраду. У Расіі Ліга выбаршчыкаў адмовілася ўдзельнічаць у сумесных з партыяй «Адзіная Расія» дэбатах пад назвай «Сумленныя выбары. Адкрытая трыбуна». Сябра Лігі Сергей Пархоменка заявіў Інтэрфаксу, што Ліга не лічыць для сябе магчымым ўдзельнічаць у якіх-небудзь мерапрыемствах, ініцыяваных кіруючай партыі. На дэбаты не прыйдзе старшыня партыі «Яблыка» Сергей Мітрохін. Ён назваў мерапрыемства фарсам на фоне таго, што адбываецца цяпер